yen kowe wis ra tresno neng kowe malah lunga ninggal tatu ning dada rasane ati iki koyo kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ngliya. Jine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase geni ra koyo panase ati bareng wis ngerti kowe ning aku ngerti kowe ning aku ngapusi.